Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Joost Vullings. Wat een blamage. Een parlement dat zo verdeeld en gepolariseerd is dat het er niet in slaagt om een parlementaire enquête naar het coronabeleid te starten. Ik mag hopen dat de tribunalen wel doorgaan. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. Vanuit Den Haag laat Wilma Borgman zo haar licht schijnen over het uitstelkabinet. Gaat er voor de zomer nog wat gebeuren? En we kijken naar de rechtszaak tegen Minka en ook naar zijn carrière, want hij is toch wel de oldtimer onder de drugscriminelen. En met correspondent Arjen van der Horst kijken we hoe het Verenigd Koninkrijk omgaat met het eigen slavernijverleden. En ook een interview met Anjet Daanje. Vandaag werd bekendgemaakt dat zij de Huygensprijs voor haar hele oeuvre ontvangt. De derde grote literatuurprijs in korte tijd. Is dat een zegen of een vloek? Maar nu eerst het nieuws van dinsdag 27 juni. Alsof alles onder controle is. Zo liep de Russische president Poetin over de rode loper om daarna 2500 militairen toe te spreken. Really crediting his security forces for preventing what he called a civil war. De militairen hebben volgens Poetin goed werk geleverd en een burgeroorlog voorkomen. En dat terwijl huurlingen van Prigozhin konden oprukken tot een paar honderd kilometer van Moskou. Een verdraaiing van de werkelijkheid, noemen ze dat bij CNN. Very typical of Putin to come out and try to change what's actually happened, set a new narrative, give them a reason to sort of think of themselves as being great. Het was allemaal theater. Ja, Prigozhin is vermoedelijk in Belarus aangekomen. Straks meer daarover. En in Den Haag sprak premier Rutte met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg en een aantal Europese regeringsleiders over de situatie in Rusland. Instability in Russia creates instability in Europe. So we are concerned. Intussen hebben Oekraïense militairen terreinwinst geboekt in de regio Donetsk. Ik denk dat deze winst met name voor de Oekraïense strijdkrachten heel erg motiverend is. Dat ze zien dat ze niet alleen het recent verloren gebied terug kunnen winnen, maar eigenlijk al gebied wat heel lang in handen was van Rusland. De leden van de Eerste Kamer hebben een voorzitter gekozen. Voor de heer Bruin zijn 44 stemmen uitgebracht. Voor mevrouw Vos 26. Ja, Jan-Antonie Bruin blijft dus voorzitter, ook nadat hij in opspraak was gekomen vanwege autoritair en onaangenaam gedrag naar medewerkers. Ik ben daarom dankbaar te mogen werken met een griffier en een staf die mij aanspreken op zaken die beter kunnen. Concreet? Ik moet wat minder ongeduldig zijn. Meestal is het de grootste partij in de Eerste Kamer die de voorzitter levert, maar BBB had er geen behoefte aan. Eerst moeten we gaan leren als team. We moeten zorgen dat we ons gaan settelen in de Eerste Kamer. En dat past je ook nog een beetje bescheidenheid en continuïteit van het voorzitterschap vonden wij nu belangrijker. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de zaak Gino. Het jongetje uit Kerkrade dat een jaar geleden dagenlang spoorloos was en uiteindelijk dood werd gevonden. Zussen zelf hebben altijd het onderbuikgevoel gehad. Hoe kan iemand dat in zijn eentje gedaan hebben? Dat heeft wel altijd geleefd. En nu lijkt de bevestiging van dat gevoel er te zijn. De verdachte zou betrokken zijn geweest bij het wegmaken van het lichaam. Toch mag hij in vrijheid het onderzoek afwachten. Ja, ook dan ga je weer speculeren. Is het omdat er niet genoeg bewijs is? Ja, weer vragen. En we hebben dan ook bij het OM echt de vraag neergelegd. Geef ons wat meer informatie, zodat we dat kunnen stoppen met speculeren. En in elk geval iets meer weten. De politie in Rome is met heel andere dingen bezig. Ze speuren naar een toerist die zijn naam en die van zijn vriendin met een sleutel in de stenen van het Colosseum heeft gekrast. Dat kan echt niet, vinden ook andere toeristen. We have to preserve what we have is this rich history here. I just don't think it's right. I really get angry with them, with this behavior. Ook was er iemand die het filmde en die video naar de politie stuurde. Hij sprak de dader ook aan op zijn gedrag. Serious man? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, u hoorde het net al. Wagner-leider Prigozhin is hoogwaarschijnlijk in Belarus aangekomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou, goedenavond. Goedenavond. Ja, als dat zo is, als hij daar inderdaad is om in Belarus, kan dat land hem bescherming bieden of zal Prigozhin uiteindelijk toch worden uitgeleverd aan Rusland? De tijd zal het leren, dat is een beetje een dooddoener, maar het geeft aan dat we eigenlijk alle kanten op kunnen van waar we nu zijn. Er zijn inderdaad berichten dat Prigozhin in Belarus zou zijn. De president Lukashenko heeft dat ook bevestigd. Intussen zijn het afgelopen uur er weer berichten gekomen dat twee vliegtuigen die aan Prigozhin toebehoren, dat die vanuit Minsk zijn opgestegen. Eén vliegt richting Petersburg, een ander richting Moskou. Of daar Prigozhin aan boord is, dat weten we niet. Maar goed, er zijn genoeg vragen. Wat we weten is dat president Poetin heeft gezegd dat de Wagner-leden en ook Prigozhin zelf, moeten we aannemen, die hebben deelgenomen aan die muiterij, zoals Poetin het noemt, die opstand, die niet zullen worden vervolgd. Maar Poetin zinspeelde vandaag in het Kremlin op allerlei financiële details rondom de Wagner-groep. Hij zegt dat de Wagner-groep tot zelfs ongeveer omgerekend 3 miljard euro van het Kremlin heeft gekregen. En daar valt misschien ook nog wel het een en ander aan te onderzoeken. Dus je moet nooit uitsluiten dat er vroeg of laat weer een nieuwe zaak tegen Prigozhin kan beginnen. En dan kan die altijd uitgeleverd worden. Dat is nooit uitgesloten. Ja, we moeten eerst maar zeker weten of die echt in Belarus is aangekomen. Ondertussen liet de president van Belarus, Lukashenko, zichzelf horen in de staatsmedia. Ik vond dat hij hij is nogal trots op zichzelf, omdat hij er dus bij Vladimir Poetin op heeft aangetrokken om Prigozhin niet te vermoorden. Hij zei letterlijk, ik zei tegen Poetin, we kunnen hem doden, geen probleem. Zo niet bij de eerste poging, dan wel bij de tweede. Maar ik zei, doe het niet. Ja, hoe is daar in Rusland op gereageerd? Ja, hij gebruikte zelfs niet eens het woord doden, maar je kunt het best vertalen met koud maken. Dat soort termen werden dus crimineel taalgebruik, zeg maar, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Lukashenko houdt van veel en lang praten. Dat heeft hij vandaag ook heel veel gedaan. Hij heeft zo'n beetje letterlijk in geuren en kleuren verteld hoe het allemaal is gegaan. Althans vanuit zijn optiek. Hij suggereert dus inderdaad dat Poetin er hard in wilde gaan. Maar dat hij heeft gezegd van, Vladimir, je moet toch maar beter dat zien te vermijden, want dan is het leed niet te overzien. En daardoor zou dus inderdaad die afspraak tot stand zijn gekomen en zou Prigozhin met zijn mannen rechtsomkeerd hebben gemaakt. Tegelijkertijd benadrukt ook Lukashenko steeds dat hij geen held is. Dat hij en Poetin ook beide verantwoordelijkheid dragen voor dat het zover heeft kunnen komen. En dat ze dat eerder hadden moeten zien te verijdelen. Ja, maar hij was toch even trots om te vermelden wat hij het afgelopen weekend heeft gedaan. Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. En dan gaan we naar de krant van morgen met Joris Stubenitski. Vorig jaar verdwenen iedere minuut 11 voetbalvelden aan bos, ondanks internationale afspraken om ontbossing te verminderen, meldt NRC morgen. Grootkappers zijn Brazilië en Bolivia. Op de klimaattop van 2 jaar geleden beloofden meer dan 100 landen dat ze alles in het werk zouden stellen om voor 2030 een eind te maken aan het verdwijnen van bossen. Maar er komt niks van terecht. De VN denkt wel een oplossing te hebben. Geef meer geld aan landen die hun bos niet kappen. Het aantal leegstaande kantoren neemt toe. Nu thuiswerken aanhoudt, overwegen grote bedrijven in Nederland massaal het aantal kantoormeters te verminderen, is te lezen in het FD. In Amsterdam is al meer leegstand. Op de drukste werkdagen, dinsdag en donderdag, is nog maar 60% van de werkplekken van grote bedrijven bezet. Stapsgewijs wordt het minder. Experts verwachten uiteindelijk 20% uiteindelijk 20% van de kantoren leeg komt te staan. Het Parool interviewt de mensen met zo'n beetje de vervelendste baan van dit moment. In Amsterdam dan. Het zijn de verkeersregelaars bij de Knip. Ja, voor mensen die van buiten Amsterdam komen. Met de Knip wordt bedoeld de wekenlange afsluiting voor doorgaand verkeer in de Weesperstraat. Het is een onderzoek naar een autoluwe binnenstad. Amsterdammers zijn woedend. Ja, die verkeersregelaars zijn volgens de krant de ongewilde bliksemafleiders voor gefrustreerde weggebruikers. Een van hen zegt dat de slagboom die de straat afsluit de afgelopen weken al 5 keer is stuk gereden. Ik dacht dat Nederlanders aardig waren, maar dat valt wel mee, zegt hij lachend. Boze mensen spreken ze rustig aan. Adem in, adem uit, meneer, zegt verkeersregelaar Ibrahim. En als ze dan toch uitstappen, doe ik zelf een stapje terug. Dat werkt. Ook woede in Trouw. Zaterdag komt er toeslag op wegwerpverpakkingen. Maar de McDonald's is er al mee begonnen met die toeslag. Dit is echt crimineel, zegt Werner, die in Hillegom een milkshake kocht die nu 25 cent duurder is. En een andere klant zegt, de mensen die dit hebben bedacht, die sporen niet. In het AD een profiel over een boom. Weer eens wat anders. Het is een boom die volledig boven de grond groeit. Hij staat in een kleine metalen stellage met daarin zijn kluit. Hij hoeft dus niet in de grond te groeien en kan daardoor op daken van gebouwen worden gezet of in straten waar kabels liggen. Mogelijk is het een oplossing voor steden waar het alsmaar heter wordt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Franklin met Seesaw. Voor de zomer, dan komt het. Het stikstofplan van het CDA, het landbouwakkoord, de asielmaatregelen, de oplossing van veel heikele kwesties in Den Haag. Het zou dus allemaal voor de zomer liggen. Maar de zomer is al begonnen en over 2 weken gaat de Tweede Kamer met vakantie. Wat ligt er wel en wat ligt er nog niet? Ik ga het bespreken met Wilma Borgman. Wilma, even een kort rondje voorspellen met je glazen bol. Gaat het kabinet de zomer halen? Oh, je begint lekker makkelijk. Nou, als je zomer definieert als het moment dat ze met vakantie gaan, zeg ik ja. Oké. Slaagt het kabinet erin voor het zomerreces met asielmaatregelen te komen? Dat zal heel hoog oplopen, maar uiteindelijk zeg ik toch ja. Waarbij we wel daarna, Joost, een heel gesprek moeten voeren over wat je dan bedoelt met asielmaatregelen. Daar gaan we het zo even verder over hebben. Hebben we voor 1 oktober een landbouwvisie? Laat ik daar nou eens het voordeel van de twijfel laten spelen en ja zeggen. Oké. En hebben we voor augustus een nieuwe minister van Onderwijs? En dat in ieder geval ja. Oké, nou, best wel optimistisch. Ja, precies, het is maar hoe je het bekijkt. Laten we even naar dat pakket aan asielmaatregelen of migratiemaatregelen, moet ik eigenlijk zeggen, kijken. Dat is dus, naar jouw mening, hetgene wat het meest kansrijk is om voor de zomer nog het levenslicht te zien. Mm-hmm. Wordt echt al maanden over gepraat. Waarom zou het dan nu zo vlak voor het reces wel lukken? Ja, simpelweg, Joost, omdat ik denk dat er geen alternatief is. Als het niet lukt, als ze geen akkoord bereiken, dan is er een kabinetscrisis. Het is of een akkoord of verkiezingen. En omdat verkiezingen voor geen enkele partij echt aantrekkelijk zijn, zullen ze dat ten koste van heel veel willen vermijden. Dat willen ze vermijden niet alleen omdat geen enkele partij echt lekker staat in de peilingen. Hoewel de VVD wel iets stijgt, ten opzichte van BBB. Die verliest juist, maar alsnog zou ook de VVD verliezen. En niet alleen de peilingen spelen een rol, ook de inhoud van het regeerakkoord. En het gekke is eigenlijk dat de enige, als je dat hele spectrum zo overziet, de enige die juist zelf wel belang heeft bij snelle verkiezingen is premier Rutte. Want als er snel Kamerverkiezingen georganiseerd moet worden, dan heeft zijn partij, de VVD, geen tijd om die opvolging anders te regelen. En dan zullen ze gewoon weer terugvallen op Mark Rutte. Hoeveel buikpijn ze daar in de partij dan ook van zullen hebben. Nou, Rutte zelf niet, want die is nog lang niet klaar met zijn premierschap. Maar als het allemaal nog jaren duurt in de partij, dan hebben ze die tijd wel. Ja, je uitte net twijfel over de stevigheid van dat pakket en asielmaatregelen. Ja, wat verwacht jij ervan dan? Nou ja, het wordt pas echt lastig als de coalitiepartijen echt gaan proberen om het probleem op te lossen. Want dan zal blijken dat ze er niet uitkomen. Maar zover zijn ze nog niet eens, Joost. Want ze zijn het niet eens over wat dat probleem dan precies is. Moet je dat zien als een opvangprobleem? Komen er 70.000 mensen, dan zorg je gewoon dat je 71.000 bedden hebt. En dan is het probleem opgelost. Of is het een instroomprobleem? 70.000 mensen is te veel. En daar zijn ze het niet over. Eens, hoe moet je dat dan zien? En er staat wel een zinnetje in het regeerakkoord dat ze grip willen krijgen op migratie. Maar wat dat dan precies is, dat leggen ze allemaal anders uit. En als je het nog niet eens bent over het probleem, hoe moet je het dan ooit eens worden over een oplossing? Ja, en dan krijg je waarschijnlijk hele vage formuleringen. Maar het is natuurlijk vooral de VVD-fractie die deze opdracht aan premier Rutte heeft gegeven. Ja. Als er dan zo'n zo'n bezweringsformule komt, denk je dat de VVD-fractie dan maar weer knarsend dan het akkoord gaat? Of verwacht je dat ze in staat zullen zijn om Rutte eens een keer terug te sturen? Het moet beter. Joost, ik denk dat er van de politieke lenigheid een heel groot beroep zal worden gedaan op die fractie om wat er ligt uiteindelijk. Ook al is het een onderzoek naar twee statussen, ook al is het een onderzoek naar wat er juridisch allemaal wel of niet kan. Ze zullen hun uiterste best doen om de buitenwereld te laten geloven dat er echt wat ligt en dat het echt substantieel is, dat pakket waar ze dan uiteindelijk mee zullen komen. Of pakketje, zegt Rutte ook zelf steeds. Die tempert de verwachting ook de hele tijd. Maar dat is ook gelijk een probleem. Want waar de VVD juist moet laten zien dat het iets voorstelt, moet de ChristenUnie juist doen alsof het helemaal niet zoveel voorstelt. En ook in de presentatie zit dus al een probleem. Ja, nou, dat hopen we dan nog voordat we met z'n allen op vakantie gaan mee te maken. Vorige week klapte het landbouwakkoord, gek genoeg. Merk ik een beetje dat die coalitie een beetje steun vindt bij elkaar. Hè? LTO-baas Sjaak van der Tak is de gebeten hond, maar dat bindt ze ook samen. Denk je dat die ergernis uiteindelijk voldoende is om aan het einde van de zomer met een plan te komen, een eigen landbouwvisie? Nou ja, je kan zeggen, die ligt er al een beetje. Althans, een van de bouwstenen ligt er al, namelijk dat conceptakkoord waar het kabinet achter stond en waar ook veel van de gesprekspartners in het landbouwakkoord achter stonden. Je kunt zeggen, neem dat dan gewoon als uitgangspunt, maar ik denk dat dat wel een tikje te snel geredeneerd is. Minister Adema zei vorige week nog eens al zijn teleurstelling dat conceptakkoord is één van de bouwstenen van dat nieuwe eigen landbouwplan van het kabinet. Want dat mag geen akkoord heten. In dat conceptakkoord stond wel precies wat het kabinet heeft willen toegeven, waarmee ze de boeren aan tafel wilden houden en uiteindelijk mee wilden overtuigen. En probeer dat dan maar eens ongedaan te maken of terug te trekken. Dus ja, zo'n stuk zal er uiteindelijk wel komen. Ik hoor dat CDA dat vanavond echt nog beloven. Als wij van de zomer allemaal terugkomen van het strand, Joost, dan ligt er een plan. Nou, zover is het nog niet. Ik kan niet wachten. En het CDA wilde ook nog heronderhandelen over de stikstofpassage van het regeerakkoord. Die wens lijkt in een soort zwart gat verdwenen. Horen we ooit nog iets van CDA-leider Hoekstra hierover? Het laatste wat we van hem hebben gehoord was afgelopen vrijdag, toen hij zijn best deed om uit te leggen dat die heronderhandelingen nu eigenlijk helemaal niet meer zo nodig zijn. Nou, dat was toch best verrassend, want een paar maanden geleden veroorzaakte die wens in zichzelf al een crisisstemming. Nu kon het allemaal wel wachten tot september. Hoe dat dan kwam, begreep eigenlijk niemand. En het enige wat nu wel duidelijk is, dat Hoekstra zelf ook niet meer zo goed weet hoe dat dan allemaal verder moet. Dat hij daarom om dat uitstel vraagt. Maar zoals gezegd net, ik hoorde vanavond echt het CDA zeggen, als wij allemaal terugkomen van vakantie, dat ligt dat plan er echt. Nou, hoopvol voor kabinet en coalitie. Maar uiteindelijk, het is maar voor uitschrijven en uitstellen. Waarom is dit kabinet en de coalitie daar zo goed in? Ik denk dat de standpunten zo ver uit elkaar liggen dat ze niet goed zijn in problemen oplossen. Het is een beetje een ballon tussen cactusplanten. Alles wat ze raken is gevaarlijk. En ze hebben wel plannen gemaakt natuurlijk. Er zijn ook wel akkoorden gesloten. Maar wat er ligt, dat is papier. Heel veel papier. Geld ook, heel veel geld. Maar kijk naar de grootste problemen die er liggen. Stikstof bijvoorbeeld, sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 is daar nauwelijks iets verbeterd. Ja, er is geld om die grootste vervuilers op te kopen, maar dat moet allemaal echt nog in gang worden gezet. Woningbouw krijgt er steeds moeilijker. Klimaatplannen zijn er wel, ook op papier. Pensioenwet is er, ook op papier. En daar ligt tenminste nog papier. Op migratie hebben ze dat nog niet eens. Dus eigenlijk is alles moeilijk tussen deze vier. Ja, dat is best wel een droevige constatering. Nou ja, zou jij een andere willen trekken? Nee, dit is het wel. We moeten dus met z'n allen afwachten of er ooit nog iets van komt. Maar het enige is wel misschien, er is natuurlijk wel afgelopen vrijdag echt een besluit genomen over Groningen. Ja. Dat de gaskraan dicht gaat. Ook met een jaar vertraging, maar daar hebben ze in ieder geval een besluit genomen. En ze zijn ook blij met die opkoopregeling, dat die er is. Maar goed, of het een succes wordt, moeten we ook nog afwachten. Maar als het beleid moeilijk is, dan is misschien het personeelsbeleid moet wel lukken. Denk jij dat we nog een nieuwe minister dus van Onderwijs krijgen? Jij dacht inderdaad dat we... Ik dacht van wel, ja. Moet ik dan denken aan Sophie Hermans? Wordt toch het meest genoemd? Ja, die wordt heel veel genoemd. Maar ik kijk toch even in die glazen bol en daar zie ik niet Sophie Hermans. Want ik denk niet dat die gemist kan worden in de Tweede Kamerfractie als steunpilaar voor Rutte. Ik denk dat ze iemand anders zoeken. Iemand die je snel in kunt vliegen. Als het kan, met een beetje ervaring als minister ook. Die ook weet hoe wiebelig het politieke bestaan kan zijn. Misschien iemand uit de VVD die zelf wel eens gezegd heeft dat hij heel graag onderwijsminister zou willen worden. Schiet jou al een naam te binnen? Was dat niet Jan-Antonie Bruin die dat zei, volgens mij? Die heeft vandaag geloof ik een andere kus gekregen. Ja, daarom. Maar die wilde volgens mij ook, een van zijn wensen was ook minister van Onderwijs worden. Ja, maar er was nog iemand anders en die is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. En zijn naam is Erik Wiebes. En dat meen je niet. Dat meen ik wel. Ik hoorde toch ook vandaag weer echt die naam noemen als opvolging van Dennis Wiersma. Oh, ik zat nog zelf aan Bruno Bruins te denken. Die heeft ook ervaring op OC&W. Dat is nog langer geleden. In ieder geval weten we dit voor augustus. Want tegen de tijd dat er in het kabinet onderhandeld moet gaan worden over het geld, moet die nieuwe minister van Onderwijs echt wel aan tafel zitten. Ik ga net even verwerken wat je me net vertelt op Wilma. Wilma Borgman, succes daarmee. Dank je wel. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows, where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but new. The world has gone crazy, I'm glad I'm not you. At the beginning, or is it the end? It goes in and comes out and starts over again. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows, where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, I watch while you grow. If I knew the future, you'd be first to know. But I don't know nothing what life's about. Just as long as you live, you never find out. Wonderful baby, nothing to fear. Love whom you will, but doubt what you hear. They'll whisper sweet things and make you untrue. So be good to yourself, that's all you can do. You're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above, up where the girls fly on ribbons and bows, where babies float by, just counting their toes. Where babies float by, just counting their toes. Ooh. A Wonderful Baby van Don McLean. Drugscrimineel Minka is vandaag veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij krijgt de straf voor de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab. Goedenavond, schrijver en misdaadjournalist Fico Olling. U hebt Minka diverse keren ontmoet. Was u vandaag in de rechtbank erbij? Hallo. Ja, ik was erbij inderdaad in Rotterdam. En u heeft hem een aantal keer ontmoet, Minka. Zwaait u dan ook even naar hem? Hij stak zijn vinger naar me op, even zo, met zo'n, met die opgetrokken wenkbrauwen. Even zo'n blik van herkenning, zeg maar. Ja, hij kreeg dus 6 jaar cel. Dat is best wel wat. Hoe reageerde Minka op de uitspraak? Ja, eigenlijk typisch Mink, zou je kunnen zeggen. Hij stond op. De rechter vroeg eerst aan hem van... heeft u de zaak goed kunnen volgen? Zeker. En dan staat hij op en dan loopt hij even naar zijn advocaat toe. En die bedankt hij dan. En nou ja, dan is even die blik van herkenning naar het publiek. En vervolgens is hij weg. Eigenlijk alsof het een soort uitje is voor hem. Zo kwam het een beetje over op mij. Toen ik vanmiddag dit bericht hoorde van die uitspraak op het radionieuws. Ik zat in de auto, dacht ik, volgens mij hebben ze zich vergist met radionieuws. Ze hebben een bericht van 20 jaar geleden zijn ze aan het voorlezen. Want ik dacht dat die Minka eigenlijk al lang vast zat en met pensioen was. Maar hij is altijd doorgegaan, begrijp ik. Nou ja, kijk, de rechter vindt inderdaad dat hij betrokken is geweest bij die handel in of bij dat kooktransport. Hij denkt daar zelf heel anders over en zijn advocaat Turlings ook. Ze gaan ook in hoger beroep, hè. Dat hadden ze maar laten weten een paar minuten na die zitting. Meteen in hoger beroep. Maar je hebt wel gelijk. Het is wel een naam die uit het verleden komt, inderdaad. Ja, sinds eind jaren 80 is hij al actief. Ja. Is hij altijd ook in het criminele circuit blijven hangen? Ja, dat is toch een man die dat... Kijk, hij zegt ook in een interview tegen... en ook in het boek wat ik samen met een collega van mij heb geschreven... waarin hij figureert. Dan zegt hij ook dat hij gangster is uit overtuiging. Hij vindt zichzelf niet zozeer misdadiger, want hij pleegt geen missen daden. Hij is ook geen crimineel, vindt hij zelf, want hij is niet 24 uur per dag bezig met criminele zaken. Nee, hij vindt zichzelf een gangster. Een gangster uit overtuiging, omdat hij gewoon het leven... dat leven vindt hij interessant en dat vindt hij spannend en avontuurlijk. Ja, dus voor hem is het een overtuiging. Ja, bijzonder. Ja, klopt, ja. Ja, hij noemt zich weerbaarder van de onderklasse. En, hij ziet zichzelf als een soort Robin Hood, ziet hij zichzelf. Ja, een beetje wel. Ja. Ook zou je het een beetje gekscherend kunnen zeggen. Maar het is geen jongen... Het is wel een jongen met een goed stel hersens. Hè. Hij leest veel, hij is van alles een beetje zo op de hoogte. En het is een heel goed verteller. Hij heeft natuurlijk ook al jaren nu in Libanon heeft hij gezeten. En hij kan het hele politieke systeem weet hij uit te leggen. Hij weet van alle klassenstanden, groeperingen die daar de dienst uitmaken. Het is echt een man die... Ja, die is geïnteresseerd in de omgeving waarin hij zit. Ja, maar als gangster kan je wel gearresteerd worden en in de gevangenis terechtkomen. Waarom neemt hij dan toch dat risico? Daar gaat hij zelf natuurlijk niet van uit, dat hij in de gevangenis komt. Echte gangsters worden niet gevangen, denkt hij. Nee, ja, die gaan daar, die, ja, misschien gaan die daar, die hebben net wat meer geluk aan de zijde of zijn net iets slimmer. En je moet ook niet vergeten, in de jaren 90, hij is een van de mannen die groot is geworden eigenlijk. Zijn naam is echt groot geworden in de jaren 90, 91, 92, 93. Ten tijde van die IRT-affaire, daar waar hij samen met Stanley Hillis en Jan Vemer een trio vormde dat eigenlijk de politie een beetje om de tuin heeft geleid, zou je kunnen zeggen. Of om de tuin heeft geleid, vooral. Ik heb daar samen ook met een groep jonge enthousiaste filmmakers een documentaire over gemaakt. De IRT-affaire is dat, op Prime Video. Amazon Prime. En ja, dat is gewoon, daarmee heeft hij naam gemaakt. En ja, hij vindt gewoon dat dat, dat milieu is hij nooit, heeft hij nooit echt de rug toe kunnen keren. Ja, en nu zijn veel van die oude namen, van die criminelen, ja, uit de jaren 80, 90 en de jaren 0, die zijn er niet meer. Het is een vrij dodelijk beroep. Hoe heeft hij het, klopt, overleefd? Nou, hij heeft een beetje het aura van dat hij altijd de dans ontsprong. Maar eigenlijk niets is minder waar. Want vanaf 1999 tot 2007 heeft hij vastgezeten voor wapenhandel en voor drugshandel onder andere. En ja, crimekenners die weten in die tijd, 1999 tot 2007, die vonden er zo verschrikkelijk veel moorden plaats in Nederland. We hoeven maar te denken, Enstra, Mierenmet, Cor van Hout. En in die tijd zat Mink dus in de baaiers. Dat is een soort levensverzekering geweest, die gevangenisstraf. Ja, misschien is dat wel een beetje zijn mazzel geweest. Hij zegt zelf altijd, ja, als ze me los hadden gelaten, dan had ik misschien toch wat kunnen betekenen om het moorden te stoppen. Want zo'n type is hij ook. Hè. Het is echt een man die niet bescheiden is, laat ik het zo zeggen. Nee, maar zat hij dus ook, wel een beetje in die Holleder-wereld, zat hij. Want ja, dat was toch de wereld waarin heel veel mensen in één keer het loodje legden. Ja. Ja, hij kende Holleder ook goed. En het was niet echt een vriend van hem of zo. Maar Sam Klepper kende die ook. Die is in 2000 vermoord. Nou ja, hij heeft samengewerkt met Jan Vemer. Die is ook in 2000 vermoord. En Evert Hingst. Het zijn allemaal mensen die in zijn entourage hebben vertoefd. Ja, inderdaad. Hoe kijkt, ik weet niet of je dat weet, hoe kijkt deze oldtimer van de criminele wereld aan tegen de nieuwe generatie, zeg maar de tachies van deze wereld? Ja, hoe die er nu naar kijkt, dat weet ik niet precies. Maar bedoel, want dat heb ik niet echt gevraagd aan hem. Maar hij vindt wel, in algemene zin heeft hij wel een keer een opmerking gemaakt, dat door dat enorme geweld wat er is losgebarsten vanaf ongeveer 2015 in Nederland, hè, rond die Mokro-wars, zou je kunnen zeggen. Dat vond hij eigenlijk onverstandig. Het is slecht voor de handel. Het leidt alleen maar af waar het om gaat. En dat is gewoon, ja, dat je in stilte je werk kan doen. En want geen enkele crimineel of geen enkele goede crimineel zit te wachten op zoveel aandacht. Ja, hij krijgt nu 6 jaar als het hoger beroep niet lukt. Zie je hem dan nog weer eens een keer terugkomen? Dat hij nog weer wederom een comeback gaat maken in het drugsmilieu? Kijk, een man zoals Mink Kok, die gaat nooit echt uit dat milieu. En dat is gewoon heel moeilijk voor dat soort types. Laat staan of die het zou willen. Maar ik denk dat gewoon heel moeilijk is. En hij zal er nooit echt uitkomen. Dus een comeback is ook weer niet echt nodig. Ja, goed. En de dekkingsgraad van het pensioenfonds van de criminelen is ook heel erg laag. Dus hij moet waarschijnlijk nog eventjes door. Fico Olling, dankjewel voor dat interview. Oké, graag gedaan. En dan gaan we door naar Groot-Brittannië. Want in Nederland herdenken we op 1 juli dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. En de laatste jaren is er veel discussie over dit onderwerp geweest. En we kijken ook heel erg naar onze eigen geschiedenis, van wat we er allemaal mee te maken hebben gehad, hoe dat is gegaan. Maar hoe is dat bij andere landen die meewerkten aan de slavernij? In Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Wij hebben in Nederland flink wat discussie gehad de afgelopen jaren. Hoe is dat bij jou in het Verenigd Koninkrijk? Steeds meer discussie, maar het gaat wel heel langzaam. Dat debat staat echt nog maar in de kinderschoenen. Het is nog maar net begonnen. De regering hier heeft niet zoals in Nederland excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De Britten schaften wel de slavernij eerder af dan Nederland, al in 1833. Ja, en heel lang hebben de Britten zichzelf op de borst geklopt dat ze de eerste grote Europese macht waren die de slavernij hadden afgeschaft. Dus ze hebben eigenlijk heel lang de nadruk gelegd op de rol die ze zelf hebben gespeeld bij het afschaffen van de slavernij. Na het uiteenvallen van het Britse Rijk werd de gemene best opgericht, waarbij veel oud-koloniën zich hebben aangesloten. Nou, het werd door de Britten altijd gepresenteerd als kumbaya, kijk eens wat voor mooie vriendenclub we zijn geworden. En die hele duistere zijde van hun koloniale geschiedenis, ja, werd zo decennia lang onder het tapijt geveegd. En zo kan het dat nog niet zo lang geleden een Britse premier als Gordon Brown zei dat we trots moeten zijn op Empire. En dat, daarmee komt het ook dat die discussie pas de laatste jaren echt op gang is gekomen. Ja, welke rol speelden de Engelsen in de transatlantische slavenhandel? Waren het grote jongens? Absoluut, ze speelden een hele dominante rol. De Britten waren niet alleen slavenhandelaren, maar ook slaveneigenaren in de vorm van plantagehouders. Nou, veel van die slaven gingen naar de koloniën in het Caribisch gebied en Noord-Amerika, waar meer dan 46.000 plantagehouders actief waren. En dat was een economie die volledig draaide op Afrikaanse slavenarbeid. Nou, de Britten domineerden heel lang de slavenhandel, zo van het midden van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw. En volgens schattingen hebben de Britten 3,1 miljoen slaven getransporteerd van Afrika naar de Nieuwe Wereld. En pas in 1807 kwam er een verbod op het verhandelen en transporteren van slaven. In 1833 werd de slavernij, dus ook het houden van slaven, helemaal afgeschaft. Ja, en er is waarschijnlijk heel veel geld aan verdiend. In Nederland zie je ook dat heel veel steden onderzoek doen. Hè, hoeveel geld is er verdiend door een stad? En welke Britse steden zie je eigenlijk dat slavengeld terug? Ja, een van de bekendste voorbeelden is Bristol in het westen van Engeland. Dat is een stad die volledig is gebouwd met het geld dat met de slavenhandel is verdiend. Dat zie je terug in de prachtige huizen die daar gebouwd zijn. Het was dan ook niet voor niks dat daar de discussie over het slavernijverleden losbarst. Hè. Daar, zo kun je misschien nog herinneren, er werd een standbeeld neergehaald door activisten. Dat was een standbeeld van een slavenhouder. Nou, dat gaf maar aan hoe groot die rol is geweest van Bristol. Nou, tabak, katoen, suiker, dat waren de belangrijke producten die uit de plantages kwamen, die het Verenigd Koninkrijk ongekend rijk hebben gemaakt. En ze vormden ook een belangrijke drijvende kracht achter de industriële revolutie. Het was een belangrijke brandstof. En je ziet het ook terug bij de duizenden rijke Britse families die hun huidige welvaart nog steeds te danken hebben aan dus hun slavendrijvende voorouders. Ja, kijk, mensen die excuses niet nodig vinden, hè, gebruiken vaak het argument het is te lang geleden. Maar in Groot-Brittannië is eigenlijk het effect op de begroting was er recent nog. Ja, absoluut. En ik vind dat argument dan ook merkwaardig. Want het ministerie van Justitie kwam een paar jaar geleden met een bericht waaruit duidelijk blijkt dat het verleden eigenlijk nog gewoon het heden is. Want wat was er nu aan de hand? Toen de Britten de slavernij afschaften in 1833, ging dat gepaard met een enorme schadeloosstelling. Niet een schadeloosstelling van de slaven, laten we duidelijk zijn, maar net zoals in Nederland van de slaveneigenaren. Die kregen 20 miljoen pond van de Britse regering. Nou, omgerekend in hedendaags geld zou dat nu 20 miljard euro zijn. Nou, in 1833 was dat 40% van het totale overheidsbudget. De overheid moest geld lenen om dat te kunnen betalen. Nou, die lening was zo groot dat die pas in 2015 is afbetaald. Dus ook nu nog hebben miljoenen Britse belastingbetalers meebetaald aan het afkopen van de slavenhandelaren en de slaveneigenaren. En ja, het ministerie van Justitie kwam met een misplaatste tweet waarin ze eigenlijk heel trots zeiden van kijk eens, jullie spelen nog altijd een rol bij het afschaffen van de slavenhandel. Maar daarbij vergaten ze te vermelden dat het geld bedoeld was voor de slaveneigenaar. Maar zo zie je, dat is geen verleden, dit is nog steeds het heden. Ja, en hebben dus ook nazaten die in Groot-Brittannië wonen daar ook nog eens aan meebetaald. Maar goed, wie zijn de aanjagers van de discussie over het slavernijverleden in Groot-Brittannië? Ja, we hebben de afgelopen paar jaar twee momenten gezien die als een soort van katalysator in dit debat hebben gediend. Eerst was daar de moord op George Floyd in Amerika en de opkomst van Black Lives Matter. En ook die beweging had ook een hele grote impact in het Verenigd Koninkrijk. En toen zag je dus inderdaad dat standbeelden omlaag werden gehaald. De namen werden veranderd op universiteitsgebouwen. Bijvoorbeeld namen van personen die een link hadden met dat slavernijverleden. En meer recent nog, de dood van Queen Elizabeth, ja, gaf ook weer een zwengel aan die discussie. En dan vooral bij de Caribische landen waar de Queen nog steeds het staatshoofd van is. En ja, die kijken ook met een steeds kritischere blik naar dat koloniale verleden. Die discussie in die landen, ja, was al veel langer aan de gang. Die heeft ja, ook door de dood van de Queen en door die opkomst van Black Lives Matter echt een enorme, ja, is in een stroomversnelling gekomen. En daar gaat die discussie de richting op, dat ze zelfs daar de banden met de Britse monarchie gaan verbreken. En ja, landen als Jamaica, Belize en andere Caribische landen, ja, die gaan waarschijnlijk de komende jaren referenda houden om de monarchie af te schaffen en een republiek te worden. Ja, ook om de band met dat slavernijverleden te doorbreken. Ja, hier in Nederland draait de discussie natuurlijk vooral om excuses. Premier Rutte heeft die gemaakt. Waarschijnlijk gaat koning Willem-Alexander dat op 1 juli ook doen. Is dat ook de discussie in het Verenigd Koninkrijk en zie je het ervan komen? Nou, voorlopig niet. Die roep om excuses, die horen wel al langer. De afgelopen 25 jaar vanuit het Lagerhuis, vooral vanuit links, hè, vanuit Labour. Maar ja, premier Sunak werd daar ook nog laatst om gevraagd in het Lagerhuis. En ja, vrij opvallend natuurlijk. Sunak is zelf een zoon van een immigrant uit een voormalige kolonie van het Verenigd Koninkrijk. Maar hij weigerde excuses te geven. Dat is waarschijnlijk ook ingegeven door de angst dat excuses mogelijk kunnen leiden tot schadeclaims. Je ziet wel een lichte verschuiving in de houding van het Koningshuis. Queen Elizabeth heeft nooit excuses aangeboden. Koning Charles heeft als kroonprins wel zijn deep sorrow uitgesproken voor het slavernijverleden. Zijn zoon prins Harry zei eerder dit jaar, waarom volgen we niet het voorbeeld van vorstenhuizen als die van Nederland, hè, waar we nu de rol van de monarchie in de slavenhandel is onderzocht. Nou, het is overduidelijk, zegt Harry, dat de Britse koninklijke familie geprofiteerd heeft van de slavernij. En koning Charles zei onlangs dat hij open staat voor zo'n onderzoek zoals dat ook in Nederland heeft plaatsgevonden. Dank, correspondent Arjen van der Horst. Een eigenzinnig oeuvre met een overweldigende kracht. Dat zegt de jury van de Constantijn Huygensprijs over het werk van Agnet Daagne. Vanavond werd bekend dat zij die prijs krijgt voor haar gehele oeuvre bestaande uit romans, verhalen, gedichten en scenario's. En eerder dit jaar won Agnet Daagne de Libris Literatuurprijs voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. En vorig jaar de Boekenbon Literatuurprijs. En zij is de eerste schrijver ooit die allebei die belangrijke literatuurprijzen kreeg. En dus nu ook daarbij nog eens de Constantijn Huygensprijs. Mevrouw Daagne, goedenavond en van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, maar dat heet een hat-trick in sporttermen. Ja, ja. Wendt het al een beetje, deze prijzenregen? Nou, eerlijk gezegd wel, ja. Behalve dan als ik een beetje terugkijk, denk ik, nou ja, ik schreef al 30 jaar de boeken, nou, niet heel erg onopgewerkt, maar toch niet heel erg. Mijn boeken verkochten niet heel erg goed. En nu ineens, het voelt echt alsof ik wat heb verzonnen of zo. Als ik terugkijk, denk ik, hoe is dit zo gekomen? Ja, nee, dat gaan we het zo ook nog eens over hebben. Eerdere winnaars van de Constantijn Huygensprijs zijn Lucie Ber, Harry Mulies, Annie M. Geen Smit. Dat is een mooi rijtje om tussen te staan. Of bent u inmiddels op een niveau dat u zegt van, nou, dat is ook eigenlijk wel niet meer dan terecht dat ik daartussen sta? Nou, nee. Nee, dat bent absoluut niet. Nee, ik denk, dat zijn toch echte schrijvers? Ik voel me toch, ja. Ja. Ja, u voelt zich geen echte schrijver? Nou ja, jawel. Ik schrijf natuurlijk wel. Maar toch, daar ben ik mee opgegroeid met die mensen. Ik denk, ja, dat zijn gewoon schrijvers. Ben ik dat nu zelf ook? Ja, dat is toch, ik denk het wel. Ja. Ja, blijkbaar, ja. Ja. Vindt u het fijn, al die erkenningen? En aandacht? Nou, op zich is dat natuurlijk heel leuk, maar het is ook wel. Het was ook wel rustiger toen ik het nog niet had, eigenlijk. Ja, op een bepaalde manier. Ja, ja, wat is de onrust die het brengt? Nou ja, als ik nu aan een boek moet beginnen, dan denk ik, ja, dan ga ik natuurlijk denken, wat zouden mensen daar nou van vinden? En zo vroeger dan schreef ik gewoon en dan zei niemand wat en dan schreef je een volgend boek. Hè. Ja, en nu zegt dus de jury van de Constantijn Huygensprijs dat u de afgelopen 30 jaar heeft gebouwd aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijken niet kent. Als u dit soort zinnen hoort, denkt u dan dat gaat ook over mijn werk? Nou ja, het gaat over boeken waarvan ik soms op mijn kop heb moeten staan om ze gepubliceerd te krijgen. Dus ik vind het wel fantastisch dat de jury dat nu zegt. Maar het was toch 30 jaar lang niet zo. Ja, dat vind ik namelijk wel heel, heel fascinerend. Toen ik ook uw carrière las, een tijd geleden in de krant, dacht ik van, nou, de laatste twee boeken zijn echt een en al lof. Hè, De Herinnerde Soldaat en het laatste boek Lied van Ooievaar en Dromedaris. Dan denk ik, zijn die boeken zoveel beter dan de eerdere boeken? Of is het eigenlijk dat de literaire wereld u eigenlijk veel te laat ontdekt heeft? Volgens mij zijn ze niet heel veel. Ik hoop altijd wel dat mijn volgende boek altijd beter wordt. Dus ik hoop dat er een stijgende lijn in zit. Dat zal ook wel zo zijn. Maar het is niet zo dat die boeken nou ontzettend veel beter zijn. Dus ja, daarom is het ook tamelijk absurd als ik terugkijk. Ik denk, ja, ineens dit en daarvoor heel rustig. Dus ja, het is een vreemde kwestie. Maar ja, nee, ik denk dat het laatste is wat u zei. Ja, ja, hoe verklaart u dat? Dat dan in één keer de waardering er is en ook met de verkoopcijfers die daarbij horen. Nou, eigenlijk heb ik het gevoel dat het een beetje toeval is. Toeval? Want het komt dat. Ik bedoel, het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Want er is iemand geweest die heeft het voor de longlist van de Librisprijs De Herinnerde Soldaat gelezen. En die dacht dat het een goed boek was. Maar als er iemand anders had gezeten die misschien een heel andere smaak had gehad, die dacht, nou, dat boek gaan we er niet op zetten. Dan was het allemaal niet gebeurd. Ja, wat zegt dat u over de literaire wereld? Ja. Ja, daar heb ik ook wel zo over nagedacht. Ja, ik denk dus dat er nog veel meer schrijvers zijn die ook veel meer erkenning verdienen, die dat ook niet hebben gekregen. Ja, en in uw eerdere boeken, beginnen die nu ook meer te lopen? Dat uw fans zeggen, nou, die wil ik ook allemaal lezen. Ja, dat loopt ook wel beter. Ja, niet zo goed als mijn laatste twee boeken, want ze zijn heruitgegeven door uitgeverij Pluim. Die geeft al mijn oudere boeken ook uit, dus dat loopt, begint ook redelijk te lopen, ja. Ja, want mensen hebben best wat in te halen als ze fan van u zijn. Ja. Is uw leven heel, heel, heel anders geworden? Bent u nu echt een showbiz-schrijver geworden? Nee, mijn leven is niet heel anders geworden. Ja, wel gewoon voor mijn gevoel, maar op zich is er niet heel veel veranderd. Ja, ik moet ze nu dan interviews geven en naar prijsuitreikingen dus. Maar ja, voor de rest, ja, ik moet ook weer aan een nieuw boek beginnen, maar dat ben ik nog niet aan begonnen, maar dat zou wel moeten. Maar heeft u nu ook een management? Nee, mensen die kunnen inhuren? Nee, dat doe ik absoluut niet. Oh, nee. En waarom niet? Nee, ik heb mijn uitgever, die houdt iedereen tegen, zeg maar. Ik heb een soort van firewall. Oké, dus u denkt niet van, ik ga nou eens eventjes echt genieten van het celebrity leven? Nee, dat lijkt me echt vreselijk. Dat is helemaal niks voor mij. Nee, u gaat het liefst gewoon weer schrijven. Ja, ja. Maar daarom ben ik ook schrijver natuurlijk, omdat ik wil schrijven. Ja. Dus bij sommige schrijvers heb ik toch het idee dat de aandacht van het schrijverschap ook belangrijk is. Nee, dat heb ik eigenlijk liever niet. Nee. Maar u heeft nog niet de rust kunnen vinden om aan een nieuw boek. Nee. Maar dat is wel de bedoeling. Ik dacht na de Librisprijs, maar nu heb ik dus weer een volgende prijs. Maar goed, de prijsuitreiking is pas in januari. Dus ik ga gewoon volgende week aan het werk of zo. Ik ben niet heel erg thuis in alle literaire prijzen. Zitten er nog meer in het vat voor u? Nou, voorlopig niet, lijkt me zo. Er is, de PC-hoofdprijs is er nog, maar dat, die ga ik voorlopig niet winnen. Of helemaal niet winnen, het zou ook kunnen. Ja, dat weet u niet. Ik begreep dat u één keer na het winnen van de Librisprijs één keer een signeersessie heeft gehouden in uw eigen stad Groningen. Hoe was dat? Nou ja, ik heb handtekeningen gezet. En er waren allemaal mensen die wel mijn handtekening hebben. Dat is ook al op zich al vreemd. Want ja, wat is nou mijn handtekening? Maar ja. Ja, in combinatie is toch u bent de auteur van dat boek. En er willen mensen dan handtekening in. Ja, ik dacht eerst nog, mijn uitgever dacht van, nou, misschien moeten we dranghekken gaan neerzetten. Ik dacht, nou, misschien komen er 10 mensen. Maar het was ergens ertussenin. Ja. Ja. En is het leuk om u op het publiek te ontmoeten? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Maar ik ontmoet ook heel vaak hier mensen in de buurt. Hebben vaak ook mijn boek gelezen. Dus die komen dan op straat naar me toe. En dan komen ze me vertellen hoe goed ze mijn boek vinden. Of ze roepen van gefeliciteerd. Hè? Dus nou, dat is ontzettend leuk, ja. Zijn er ook mensen die dan zeggen, ik vond het boek niks aan? Of durven mensen dat niet? Ja, ze zijn zo aardig om me dat niet te vertellen. Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die dat vinden. Maar die zijn gewoon zo aardig zo beschaafd om dat niet te komen vertellen. Gewoon, denk ik. Ja. Nou worden uw laatste twee boeken, waarmee u hier in Nederland echt doorbrak, die worden nu ook vertaald. In het Engels neem ik aan dat de eerste taal is die op de lijst staat. Nou, nee. De Ridder Soldaat wordt wel in het Engels vertaald, maar het Lied van Ooievaar en Dromedaar zijn we nog bezig met een Engelse uitgever zoeken. De eerste taal waarin het wordt vertaald is de Ridder Soldaat is in het Duits. Ja, is dat echt een grote Duitse uitgever ook? Is dat... Nou, middelgrote Duitse uitgever. Ja. Maar ja, in Duitsland is zo'n groot land, dat is al behoorlijk groot, denk ik. Ja, en ik kan het moeilijk inschatten. Maar denkt u dat uw oeuvre ook populair kan worden in het buitenland? Dat het potentie heeft? Ik heb geen flauw idee. Nee. U kent niet de Duitse literatuur. Maar het past er naadloos in dit. Die Duitse uitgever die gaat het wel doen. Dus die kan dat beter inschatten, neem ik aan. Dus die gelooft al wel. Ja, ja. Dan is het ook zo dat eindelijk ook u er echt van kan leven, neem ik aan. Dat het financieel leven een stuk beter is geworden. Ja, ja, dat gaat absoluut. Maar daarvoor niet, want toen schreef ik filmscenario's om van te leven. Dus dat hoeft niet meer. En kunnen nog mensen nog aankloppen voor een filmscenario? Is die tijd nu voorbij? Nee, daar was ik al mee gestopt eigenlijk voordat ik dit succes kreeg. En toen dacht ik, filmscenario's schrijven moet je eindeloos herschrijven. En toestanden, emotionele toestanden. Dus ik had er heel erg genoeg van. Toen ben ik ermee opgehouden. Maar dacht, nou ja, dan word ik heel arm, want dan verdien ik geen geld meer. Ik had nog wel wat geld achter de hand. Dus ik denk, nou, dan moet ik maar van mijn spaargeld gaan leven. Maar toen kwam dit. Wonderbaarlijk genoeg, ja. Ja, over de PC-hoofdprijs durfde u niet te dromen. Maar ik zit ook nog te denken, een beetje groots denken in het leven, de Nobelprijs voor de literatuur. Is dat een droom voor u? Nou, dat is wel heel, heel ver. Nee, dat gaat... nog geen enkele Nederlandse schrijver heeft dat gewonnen. Dus dat gaat er niet precies, worden. Kan er maar één de eerste zijn. Ja, ja. Nou, dat lijkt me niet. Nee, maar heeft u dat niet stiekem dan toch zo'n droom van, het zou toch wel geweldig zijn? Nee. Altijd een beetje realistisch blijven, toch? Nou, ik wens u rust toe voor een nieuwe roman. En een fijne avond. Mevrouw Daanje. Morgen zit hier Rob Trip. Een fijne avond. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Hey